Od jedne do druge, od druge do treće, kolo sve brže se okreće. Devojke razne, prolazne faze, odlaze pre nego dolaze. Zapečati noćas, sudbinu moju, budi u krugu moju kao, da shvatim da stvarno i nikada nisam bez ljubavi tvoje ni mogao. Zapečati noćas, sudbinu moju, i budi u krugu, uga u kome bi ostao. Da to je to, u slama svojim ubedi me, da ja sam ta. Da pomislim to, navedi me, da ti si ta. Jedina vredna, ne štedi me, da moj si cilj. Napravi put, izvedi me. Zapečati noćas, sudbinu moju, budi u krugu moju kao, da shvatim da stvarno i nikada nisam bez ljubavi tvoje ni mogao. Zapečati noćas, da pomislim to, navedi me, da ti si ta. Jedina vredna, ne štedi me.